Molt benvinguts i molt benvingudes de bell nou amb una cita que tenim amb Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, un programa de El Club del Country. Aaron McDavis amb North Point, com sempre obrint el nostre espai. Soc Rafael Corbí i us acompanyo ràpidament amb música amb aquests propers gairebé 60 minuts. El disc de l'australiana Bessie Cole, magnífic, anomenat Sweet Rebecca, publicat aquest 2015, amb cançons com, per exemple, aquesta, que li dona nom, Sweet Rebecca. I came across a photograph of me. Looks about 100 sins ago. As innocent can be. Lord, if she knew way back then what I now know. Tell that girl a thing or two. Save about a thousand bad mistakes. I'm staring at little miss, I don't have a clue. So that's what hearts look like before they break. Sweet Rebecca, better hang on for dear life. Before it gets right, there'll be all kinds of wrong. Is it really mine? It sure disappeared like freckles on my face. I'm looking at the calm before the storm. Without about a billion listeners now. If I'm the after, she's the before. I wanna point out all the corners not to turn. The sweet Rebecca. Sweet Rebecca és la música d'aquesta persona, d'aquesta intèrpret genial, que a més es diu Rebecca, ella mateixa, de nom original Rebecca Diane Thompson. Així va néixer un 27 d'octubre del 1972. Posteriorment se la va conèixer també amb el món artístic com Bessie Sturzel o Rebecca Diane Alvek. El seu nom artístic des de fa uns anys és el de Bessie Cole. Nascuda el 27 d'octubre del 1972, té 42 anys a Glen Elg, al sud d'Austràlia. Va debutar en el món artístic l'any 1986 i el seu primer àlbum d'estudi va ser el Bessie Cole el 11 de juliol del 1997 per Columbia. El seu darrer àlbum es va publicar a Austràlia, aquest Sweet Rebecca, el 9 d'abril i es va editar a càrrec de ABC Music i Universal Music d'Austràlia i va ser un número 19 a les llistes d'Austràlia de música general i número 2 en les llistes pròpiament dites de música country. Fins ara ha realitzat 8 àlbums, alguns d'ells realment magnífics. Anem a comprovar què més té aquest àlbum, aquest Sweet Rebecca, com per exemple aquest tema anomenat Downfall. Downfall. 3 p.m. at the end of the wicked week. Drove his car to the liquor barn, filled up the whole back seat. Driving down the highway, he was tanked when the clock said six. Swerved for the pole and he rolled and rolled. Now he's upside down in a ditch. Damn fool, damn fool, what you wanna do that for? Stuck to a lip, looking to buy a $35 high with a baby on her hip. She came across a big bad wolf doing deals by the old red door. She got high while the baby cried. Now mama don't care anymore. Damn fool, damn fool, what you wanna do that for? The itch, the more lies that she tells. She said, you're getting sleepy. Old watch swinging left to right. In a trance, I lost my pants and about 4 years of my life. Damn fool, damn fool, what I wanna do that for? Doncs aquí has escoltat aquest segon tema de la Bessie Cole, amb aquest disc que avui us presentàvem per començar la nostra edició, avui una mica més reduïda, del nostre Club del Country per Ràdio Estel i per Ràdio Principat. Tanquem la presentació d'aquest disc amb Precious Times, una altra de les cançons que formen part d'aquest àlbum que us recomanem ben especialment a càrrec de la cantant australiana Bessie Cole. La cançó es diu Precious Times. My old friends, come stand beside me. Join me once again upon the stage. I miss the way we used to sing in harmony, back before we all went different ways. Do you recall the secrets that I told you? Between the towns along the country roads, the twists and turns unravel all I've gone through, and I had you to help me share the love. Like a sweet songbird, like a sweet songbird, swapping melodies, you flew in with the wind and you sang there in my tree. Like the best of friends, like the best of friends, like a truth that rhymes. Let's sing our way back to those precious times. When the roads align with jacaranda, spring takes me back to drinking wine on my veranda and all those pretty songs that we would sing. Do you believe the time that's rolled behind us and babies turning into little men? Simple song can find us lost in three-part memories of him, like a sweet song, like a sweet songbird, swapping melodies. You flew in with the wind and you sang there in my tree, like the best of friends, like the best of friends, like a truth that rhymes. Let's sing our way back to those precious times. I love to hear our voices blend. Did I ever tell you you saved me back then? Like a sweet songbird swapping melodies, you flew in with the wind and you sang there in tree, like the best of friends, like the truth that rhymes. Let's sing our way back to those precious times. Let's sing our way back to those precious times. La música de la Bessie Cole ens ha acompanyat uns moments i ens ha permès volar cap a uns altres objectius del nostre espai, com per exemple la música que en els anys 70 es considerava com aquell country alternatiu que moltes bandes, també als anys 60, de country rock ens havien portat, bandes famosíssimes com eren per exemple els Eagles, Poco o Creedence Clearwater Revival, una mica involucrades dins el gran món de la música country. Hi havia una banda excepcional que va publicar dos àlbums, l'any 76 i l'any 77. El primer d'ells portava el nom de la formació, California Zephyr, que al mateix temps hem de recordar que és un dels trens més importants operat per Amtrak entre Chicago, a Illinois, i Emeril, a California, a través de Illinois, Iowa, Nebraska, Colorado, Utah, Nevada i arribant a Califòrnia, 2.438 milles de tren. I això va portar també amb aquest nom de la banda. Dels California Zephyr, d'aquest àlbum del 1976, escoltem la peça Blackberry Blossom. Thank you. la música d'una de les millors formacions que podem escoltar, de fet, fa moltíssims anys, perquè ells durant gairebé 3 dècades han estat aportant excepcional música. Aquesta barreja eclèctica de la música d'arrels americana, que ens portava folk, rock, jazz, swing, country, bluegrass i molta més música ja als anys 70, com dèiem, fins i tot arribant al seu darrer compacte, editat el 2011, que es deia Above the Timberline. Els membres de California Zephyr ens han portat excel·lents peces i també han demostrat ser bons compositors, entre ells Alan Arnopoul, Steve Ewart, Russ Gauthier, Steve Delta Maggiore, Seth Arnopoul, Sam Page, Josh Palmer i John Otis. California Zephyr, del 1976, amb la cançó anomenada Alligator Man, era la peça que obria aquest disc. Fantàstica la seva música i la veritat és que m'han fet venir ganes d'escoltar-ne una tercera i definitiva peça també per recordar aquest disc del 1976. Temps tindrem amb el nostre espai, esperem, per recordar el seu segon àlbum que es va publicar el 1977 i també aquest darrer disc que us portàvem i que us dèiem publicat el 2011 a càrrec d'aquests California Zephyr, fent nom d'aquest famosíssim tren dels Estats Units. Anem a recordar doncs una tercera i darrera cançó, aquest Sweet Young Thing, que és una de les que hem triat d'aquest disc de fa tantíssims anys enrere. música de la California Zephyr. Passem amb una altra banda. De fet, m'agrada molt que demanéssim a través del nostre correu, un dels nostres correus, també podeu contactar a través de Radio Estel, info@clubdelcountry.com, escoltar música d'artistes diversos, com per exemple aquestes fabuloses Dixie Chicks. He intentat recordar alguna de les seves cançons i ho farem amb el nostre espai. Natalie Maines, Emily Robinson, Marty McGuire són les tres artistes que han interpretat diversos estils musicals, partint d'aquell bluegrass original, passant al country folk, però també al country més comercial i després al country rock i al country pop, i fins i tot aquest anomenat country alternatiu, i a més que no han callat les coses i també s'han posat en política. Les Dixie Chicks són una de les meves formacions preferides, i per recordar alguna de les seves millors cançons, què tal si escoltem peces del seu The Essential Dixie Chicks, publicat el passat 2010. Una de les seves cançons més escoltades va ser el Not Ready to Make Nice. Saying Not Ready to Make Nice, una cançó escrita i interpretada per Dixie Chicks, realitzada el juny del 2006 com a primer senzill del setè àlbum d'estudi de la banda, el Taking the Long Way. És, fins ara, l'èxit més important que ha tingut la banda als Estats Units fins a aquest moment. La cançó escrita per la Natalie, la Margie i l'Emily, juntament amb en Dan Wilson. L'11 de febrer del 2007 va guanyar 3 premis Grammys en les categories d'enregistrament de l'any, cançó de l'any i millor interpretació de country per un duo o un grup amb veu. I aquesta cançó va ser triada per la revista Rolling Stone com una de les 100 millors de la dècada. Després d'aquest Not Ready to Make Nice, podríem recordar des d'aquest recopilatori, un recopilatori que es deia The Essential Dixie Chicks, publicat el 2010 i un dels millors, segons ens diuen, que s'han publicat mai, resumint cançons dels seus primers àlbums, del 97 i fins al 2006. Ens portaven el Traveling Soldier, una cançó escrita i enregistrada originalment per Bruce Robinson el 1996 i després reescrita el 1999, també enregistrada per Ty England el 1999. Cançons com aquestes que varen inspirar també la música de les Dixie Chicks. La Natalie Maines també en va enregistrar una en solitari. Escoltem aquest preciós Traveling Soldier. Past 18, he was waiting for the bus in his army green. Sat down in a booth in a cafe there. Gave his order to a girl with a bow in her hair. He's a little shy, so she gave him a smile. And he said, would you mind sitting down for a while and talking to me? I'm feeling a little low. She said, I'm off in an hour and I know where we can go. So they went down and they sat on the pier. He said, I bet you got a boyfriend, but I don't care. I got no one to send a letter to. Would you mind if I sent one back here to you? But meravella de la combinació del que era el country més convencional juntament amb el bluegrass i aquesta música d'ascendència irlandesa gaèlica que les Dixie Chicks també varen saber interpretar en el seu moment. Va ser el seu darrer número 1 a les llistes americanes de música country, aquest Traveling Soldier, l'any 2002. Després d'aquest tema, tancarem també les tres cançons triades d'aquest àlbum de grans cançons de les Dixie Chicks, el primer, perquè era un doble àlbum, recordem, un altre dia recordem part del segon. Top of the Wall, una cançó folk country, escrita per Patsy Griffin, però més coneguda per la versió que van fer i que va donar-los un premi Grammy a les Dixie Chicks. La Patsy Griffin va escriure i va enregistrar Top of the Wall per al seu àlbum del 2000, anomenat Silver Bell. El que va passar és que una disputa amb el seu segell A&M va causar que aquest àlbum no es realitzés mai i la Griffin abandonés el segell discogràfic. Tot això, còpies d'aquest Silver Bell van circular i van incrementar la reputació de Patty Griffin com a compositora entre la música, entre la indústria de la música. Les Dixie Chicks ja havien enregistrat altres peces de la Patty Griffin i havien estat girant amb ella amb el seu Fly Tour de l'any 2000. Aquesta és la peça Top of the Wall que van incloure per tancar el seu àlbum del 2002 anomenat Home. I wished I was smarter. I wished I was stronger. I wished I loved Jesus. Instead of any longer, I wished I could have stood where you would have been proud. That won't happen now. That won't happen now. There's a whole lot of singing. It's never gonna be heard. Disappearing every day without so much as a songbird. She's never gonna fly to the top of the world right now. Top of the world. I don't have to answer any of these questions. Don't have no Jesus. Aquest és el programa d'aquesta setmana que ens aporta el Club del Country, Country Radio Estel i a Ràdio Principat. La música de les Dixie Chicks que ens acompanyava amb aquest Top of the World, encara en quedava un xic en la seva excepcional música, tot recordant aquest The Essential Dixie Chicks, àlbum recopilatori dividit en dos àlbums publicat l'any 2010. La música que escoltàveu de fons és el més nou de la banda Zac Brown Band. Avui recordarem en els darrers minuts del nostre espai per ell dels temes. Els dos senzills publicats, número 1 al Hughes County Airplay, aquesta cançó que tornem ja a sentir des del principi, és el seu Homegrown. El Homegrown d'aquest disc, el primer senzill que es va publicar a càrrec de la Zac Brown Band, o la banda d'en Zac Brown, des d'aquest nou disc, Homegrown, número 2 al Hughes Country, número 1 al Hughes Country Airplay. El segon senzill només es va publicar per les emissores de rock i de mainstream rock dels Estats Units, on ha estat també número 1, és el Heavy Is The Head. I el segon senzill per les llistes de Moose Country és una cançó anomenada Loving You Easy. És aquest tema del quart àlbum d'estudi de Zac Brown, que es diu Jekyll and Hyde, realitzat el 28 d'abril d'aquest 2015 a les emissores americanes, al mercat americà. Zac Brown i Nico Moon componien alguna de les cançons que formaven part d'aquest disc, concretament el Homegrown, eren ells, juntament amb Wyatt Durrett. És la cançó que us comentava, Loving You Easy, al costat tots dos, de Al Anderson. És el senzill actual a les llistes de música country i és la peça que escoltarem per continuar amb el nostre programa. Every morning when you come downstairs, here's a mess but I don't care. No makeup on, shining so bright. My old sweatshirt never fit so right. Dancing around to the radio, humming the words that you don't know, 'cause I'm finding an angel off my list. Thinking that it don't get no better than this. You make loving you easy. Talk by candlelight. I'm gonna slow this down and make it last. The best things fly by so fast. You make loving you easy. Recte final del nostre espai després de Zac Brown Band i ho farem amb Whitey Morgan and the 78s des del seu àlbum de 2015 Son Grunge. Això es diu That's How I Got to Memphis. If you love somebody enough, you'll follow. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I haven't eaten a bite. It's been three long days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you see, that's how I got. That's How I Got to Memphis, una cançó de Bobby Bird i que també Tom T. Hall i molts altres havien popularitzat al màxim, que avui la recordaven també de Newsroom, havia fet una versió esplèndida d'aquesta cançó i fins i tot en plan més bluegrass, d'aquest bluegrass modern, els Avett Brothers l'havien versionat. Escoltàvem a través del darrer disc de Witchy Morgan and the 78s, aquest That's How I Got to Memphis. M'acomiado, salutacions de Rafael Corbí amb aquesta edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, i ho faig amb Ain't Gonna Take It Anymore, del mateix disc, Sonic Ranch, de Witchy Morgan and the 78s. A reveure. She walked in mean and drunk about 3:45. Yeah, she threw down that ring as she stumbled. I'm going down.